أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. اور جب تم کو دعائیہ جملہ کہا جائے تو تم بھی اس سے اچھا دعائیہ جملہ کہو, اور ردوہا, یا اس طرح جملہ کہہ دو جیسے اس نے کہا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا حساب لینے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں مگر وہی ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ, وہ ضرور بضرور تم کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور کون ہو سکتا ہے اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا. آخری دنوں میں اس آیت پر کچھ بیان ہوا تھا. اس آیت کا تعلق ایک بڑے خاص اسلامی معاشرے کی ترغیب دینے کی طرف ہے, اور وہ ہے کہ مسلمانوں کا باہم آپس میں جب ملنا ہو تو دعائیہ جملہ کہنا ہے, اور وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عام دنیا میں بھی کوئی نہ کوئی آپس میں ابتدائی ملاقات کے وقت کوئی جملہ ہوتا ہے, بات چیت شروع کرنے سے پہلے کوئی کیا کہتے ہیں کوئی کیا کہتے ہیں. عربی زبان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے. ایک تو یہ دعائیہ جملہ ہے, دوسرے کو دعا ہوتی ہے پھر وہ بھی دعا آگے سے دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لیکن صاحب یہ کہ سنت کے اوپر عمل کرنے کا ایک مستقل ثواب ہے, اور سنت پر عمل کرنے سے انسان کو برکت حاصل ہوتی ہے. ویسے عربی زبان میں حیاک اللہ بھی کہا جاتا ہے. آج کل بھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو قادر زندہ رکھے, یہ جملہ بھی بولتے ہیں. بعض آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ مرحبا مرحبا بھی یہ کہتے ہیں کہ خوش آمدید جس کو ہم کہتے ہیں. بعض عرب لوگ انہم صباحم, صبح کے وقت جب ملاقات ہو تو بھائی صبح مبارک ہو, اس طرح کے جملے کہتے ہیں. ٹھیک ہے یہ جملے, لیکن سنت پر عمل کرنے کا ثواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے ہوگا. یہاں پر یہ فرمایا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا, جب تم کو کوئی دعائیہ جملہ کہا جائے, مراد یہ ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تم اس سے بہتر جواب دو یا اس جتنا جواب دو, یہ حق ہے. اور سلام کی ابتدا یہ مستحب ہے, ثواب زیادہ ہے. لیکن ثواب و سلام کا جواب دینا یہ فرض ہے, ثواب کم ہے. یعنی فرض پر عمل کرے گا نہیں کرے گا گناہگار ہوگا. اگر سارے بندہ بیٹھا ہے اور ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو یہ شخص جواب نہیں دیتا, یہ گناہگار ہوگا, کیونکہ اس کو جواب دینا ضروری تھا کہ فارغ بیٹھا ہے. لیکن جس نے سلام کی ابتدا کی ہے ثواب اس کو زیادہ ہے, اور جواب دینے والے نے تو اپنا قرض ادا کیا ہے کہ اس کے ذمہ تو فرض ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بہت عمل کرتے تھے. موتا امام مالک, ایک امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی, حدیث کی کتاب ہے, اس کو موتا سے تعبیر کرتے ہیں. موتا امام مالک مشہور کتاب ہے. انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ طفیل بن عبی بن کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, اور حضرت عبی بن کا مشہور ہیں جو قرآن مجید بہت زیادہ پڑھتے تھے اور بہت اچھے قاری تھے. ان کے بیٹے ہیں تو طفیل بن عبی بن کعب, ان سے روایت نقل کی امام مالک نے اپنے کتاب موطا میں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب دن کو تھوڑا سا فارغ ہوتے تو مدینہ کے بازار میں چکر لگاتے تھے اور کچھ بھی نہیں خریدتے تھے. کہتے میں اس لیے جاتا ہوں کہ سلام پھیلاتا ہوں, کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام پھیلاؤ سلام پھیلاؤ, تو میں لوگوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہوں, وہ مجھے جواب دیتے ہیں, چنانچہ ایک حدیث ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضرت اسلام میں سب سے افضل العمل کون سا ہے, سب سے افضل عمل مستحبات میں سے سب سے افضل عمل کون سا ہے, تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کھانا کھلانا, لوگوں کو کھانا کھلانا یہ افضل عمل ہے. اس میں کھانا کھلانے میں کئی فوائد ہیں, خود بخود صدقہ نکل جاتا ہے, اور یہ صدقہ وہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ غریب کو ہی دیا جائے, مطلق اپنے ساتھیوں کو بھی کھانا کھلانا اور چائے پلانا یا کوئی ضرورت کی چیز دینا یہ ثواب ہی ہو, اب یہ بھی ثواب ہوتا ہے. نمبر دو, اس میں انسان کے بخل کا جو مادہ ہے نا اس کا علاج ہوتا ہے, کہ جب کسی کو چائے پلائے گا کھانا کھلائے گا دل چاہتا ہے نا پیسے جوڑ کے رکھیں گن کے رکھیں, دل چاہتا ہے نا, یہ فطرت میں داخل ہے بات, لیکن جب کھانا کھلائے گا تو خرچہ ہوگا, تو بخل کا علاج ہو رہا ہے اور بخل کا علاج بھی ضروری ہے, یعنی بخیل اللہ کو پسند نہیں ہے. دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات, کھانا کھلانے میں یہ فائدہ ہے کہ وہ بندہ جو کھانا کھائے گا اس کے بعد جو عبادت وہ کرے گا تو اس عبادت کا ثواب خود بخود اس کھانا کھلانے والے کو ملتا رہے گا, وہ دعا کرے یا نہ کرے. ہاں پہلے سوچ کر کھانا کھلائے, ایسے بھی کھلائے کہ جو نیکی کرنے والا ہو, نماز والا ہو, تلاوت والا ہو, وہ کوئی سرکشی نہ کرے کھانا کھا کے. تو فرمایا کہ اسلام میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ کھانا کھلاؤ, اور دوسرا کہ سلام پھیلاؤ الی من عرفت او من لم تعرف, ہر اس شخص کو سلام کرو جس کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں. جان پہچان تو ایک ایسی بات ہے کہ کہیں سلام نہ کیا تو یہ ناراض نہ ہو جائے گا, یا یہ بڑا اثر ہے سلام کرنا ہمارے ذمہ ضروری ہے, یہ تو تھوڑی سی اس میں کوئی دنیاوی پہلو بھی آ جاتا ہے, لیکن جب کسی کو نہیں پہچانتا تو اس کو بھی سلام کرے گا, یہ خالص اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اتباع ہے, اس میں ثواب ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار نکل جاتے تھے اور سلام پھیلاتے تھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور جب کوئی ساتھی فارغ ہو, اندازہ یہی ہے کہ یہ مسلمان ہے اور اسلامی ملک ہے اکثر تو مسلمان ہی ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ الفاظ کی ادائیگی صحیح کرنی چاہیے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لفظ سلام یہ اللہ کا نام ہے اور اللہ نے اس کو دنیا میں نازل کیا ہے, اور اس کا معنی ہے حفاظت. تو اللہ نے نازل کیا ہے اور تمہاری گفتگوؤں کی ابتدا میں بولنے کے لیے حکم دیا ہے تاکہ مسلمان ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے رہیں. ابن عربی نے ایک کتاب لکھی, بڑے بزرگ ہیں, احکام القرآن, اس انہوں نے ایک محدث کا مقولہ ذکر کیا ہے علامہ ابن عیینہ رحم اللہ تعالیٰ کا, کہ وہ فرماتے تھے کہ السلام علیکم کا مطلب یہ ہے انت آمن منی, کہ تم مجھ سے محفوظ ہو, مجھ سے مطمئن ہو, کیونکہ جب کسی کو آدمی سلام کرتا ہے تو دعا دے گی نا کہ آپ سلامتی کے ساتھ ہیں, تو وہ تم مجھ سے مطمئن ہو محفوظ ہو, میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. ایک تو سلام کا جملہ صاف ہو, اس میں تاکہ دعائیہ جملہ واضح ہو. یہود مدینہ کچھ گول مول باتیں جیسے اور کرتے تھے, ایسی انہوں نے منافقین کو بھی سکھائی ہوئی تھی, وہ السلام علیکم اس طرح کہتے تھے. سام لفظی میں عربی زبان میں کہتے ہیں موت کو, ہلاکت کو, بربادی کو, خسارے کو. تو یہ لوگ مسلمانوں کو یوں سلام کرتے تھے, السلام علیکم, یعنی تمہارے اوپر موت ہو, اور سمجھنے والا بندہ یہ سمجھتا تھا کہ ہمیں انہوں نے سلام کیا ہے. جب آپ کے سامنے یہ شکایت آئی تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کو یہ کہا کرو وہ علی کا, تمہارے اوپر بھی پھر وہی ہو جو کچھ تم نے ہمارے لیے کہا. یہ الفاظ واضح ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یعنی عربی زبان کی ادائیگی کے لحاظ سے پتہ چلے اس کو کہ اس نے سلام کیا ہے. گھر میں داخل ہوں سلام کرنا ہے, ساتھی بیٹھے ہوں سلام کرنا ہے, دفتر میں داخل ہوں سلام کرنا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ چھوٹے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کی ابتدا کرنے کی لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا. آپ کا مقام دیکھیں, اور یہ چھوٹے ہیں خادم بھی ہیں. بات یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم تو بڑے ہیں, یہ جو چھوٹا سا دیر آ رہا ہے یہ اس کو سلام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ادباً اس کے حق زیادہ ہے. وہ حدیث اپنے مقام پر ہے کہ چلنے والوں کو, قافلے والوں کو, پیدل والوں کو, سواری والوں کو سلام کی ابتدا کرنی چاہیے, لیکن بڑا چھوٹوں کو سلام کرے یہ بھی سنت سے ثابت ہے. اور اصل تو سلام کی ابتدا میں سلام زیادہ ہے. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ جب شخص آئے تو وہ اچھے انداز میں سلام کرے, اور وہ دوسرا شخص اس کو وعلیکم السلام اس انداز میں کہے کہ وہ سن لے. یہ وہ نیکی ہے کہ جو ظاہر کرنی ہے, اس کو چھپانا نہیں ہے. بعض لوگ بندے اشکال کرتے ہیں کہ آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا تو وہ کہتے ہیں میں نے دے دیا تھا. وہ کیا دیا تھا کہ جس نے سلام کیا اس نے سنا نہیں ہے. سلام کی ابتدا میں ثواب زیادہ ہے, حالانکہ مستحب ہے. جیسے تہجد کی نماز میں ثواب زیادہ ہے جبکہ وہ فرض واجب نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے اس میں کہ مجاہد ہے. ایک تو سلام کی ابتدا میں سنت پر عمل کا ثواب ہے, دوسری بات سلام کی ابتدا میں تکبر اور غرور کا علاج ہے. کیونکہ سلام کی جو ابتدا کرے گا نا, وہ گویا کہ اگلے کو اعلیٰ سمجھ کر سلام کی ابتدا کر رہا ہے, تو تکبر اور غرور اس سے ٹوٹتا ہے. اور یہ ضروری چیز ہے, جیسے ظاہری اعتبار سے بیماریوں کو انسان جسم سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے, بڑے ماہر مشہور معروف زیادہ فیسوں والے ڈاکٹر کا انتخاب ہوتا ہے, ایسی اندرونی بیماریوں کا بھی اطالعہ ضروری ہے. وہ روح کی بیماری زیادہ مضر ہے. جسم کو جتنا بھی بیماریوں سے بچایا جائے گا یہ پھر بھی جائے گا. جتنا بھی بچایا جائے گا اس نے تو جانا ہے, یہ مٹی سے آیا ہے مٹی میں جائے گا. لیکن روح یہ مٹی سے نہیں آئی ہے. یہ سلونا کہ روح کلے روح من امر ربی, آپ پڑھے نا سورہ کاف, یہ اللہ کا آرڈر ہے امر, اور اللہ کا امر اس پر زبان نہیں ہے. یہ جسم یہ تو مٹی سے بنایا گیا, اس پر تو فنا آئے گا. وہ بسیدہ قبریں دیکھی نہیں, اس میں ہڈیاں نظر آتی ہیں, یہ گل سڑ جاتا ہے. لیکن اس کے اندر جو روح سیاحت کی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے اس کو انسان کہا جاتا ہے, وہ اللہ کا امر ہے, اس پر فنا نہیں ہے. یا وہ نیکے تو علیین میں ہے, اور اگر وہ بری ہے روح تو سجین میں ہے, اس پر فنا نہیں. تو بات یہ ہے کہ روح کی غذا وہ ان بیماریوں کو دور کرنا ہے, تو روح خوش ہوتی ہے. تکبر ہے, کینہ ہے, حسد وغیرہ. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سنو, تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہارے اندر ایمان نہ ہو. اور سنو, تم ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم مسلمان آپس میں محبت نہ کرو. اور سنو, تم آپس میں محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے ہو, مگر میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں, اس سے تمہاری آپس میں محبت پیدا ہوگی. اور اس کے اللہ کے رسول فرمائیے, فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو, اس سے تمہاری آپس میں محبت پیدا ہوگی. جیسے حدیث میں آتا ہے نا, مسافہ کرنے سے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو, درمیان میں کسی قسم کی کوئی اور پالیسی نہ ہو. الحب فی اللہ, خالص اللہ کی رضا کے لیے سلام ہو اور مسافہ ہو. تو فرمایا کہ آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مسافہ کرنے سے. لیکن مسافہ کی بھی آداب ہیں, اس پر مستقل علماء نے قرآن حدیث کی روشنی میں کتابیں لکھی ہیں. کہ اب اتنی بڑی مجلس ہے, ایک شخص آ گیا جی مسافہ کے آداب ہیں, شروع ہو گئے سلام سلام سلام. لوگ کس چیز کا نکال نہیں رکھتے, حالانکہ کھانا کھاتے وقت سلام کرنا منع ہے, اور اگر اس نے کر دیا تو ان کے ذمہ جواب دینا واجب نہیں ہے. لیکن وہ سلام تو جواب تو ایک الگ بات ہوئی, باقاعدہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اب یہ لوگ وہاں اندر ڈالے نا, تو پھر پہلے یہ فریضہ ادا کرے مسافر کرنے کا, حالانکہ یہ غلط ہے. ایسے ہی بندہ لکھ رہا ہے, کوئی بھی کام کر رہا ہے لکھ رہا ہے, اور ادھر سے سلام کر کے وہ بندہ ہاتھ لے کے کھڑا ہوا ہے. اب وہ سارے جو پانی پی رہا ہے وہ ادھر کھڑا ہے, حالانکہ اس وقت ادب یہ ہے کہ آپ سلام کر کے بیٹھ جاؤ, مسافہ کرنا اس وقت نہیں ہے. لکھا سے مومن کی تو لکھا سے ملاقات ثابت ہو جاتی ہے. تو تو فرما وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. میں بات کر رہا تھا کہ لفظ سلام یہ اللہ رب العزت کا نام ہے, اللہ رب العزت کا نام ہے اور اس میں دعا ہے سلامتی کی. اور ایک مقام پہ فرمایا کہ السلام علیکم کا مطلب ہے اللہ رقیب علیکم, اللہ تمہارا نگران ہے. ممکن ہے یہ اللہ حافظ لوگوں نے اسی سے نکالا ہو. بہرحال جملہ دعائیہ ہے, جائز ہے, گزارا ہے, اللہ حافظ گزارا ہے, لیکن کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. باقی بات میں انشاءاللہ کل کر. بات کر رہی تھی کہ ایک اسلامی حکم ہے آپس میں ملاقات کے وقت السلام علیکم کہنا, اس پر بہت ثواب ہے, سلامتی کی دعا ہے. ایک مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو عام بات چیت ہو رہی تھی, جس پہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے السلام علیکم کہا تو آپ نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور ساتھی آئے, انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ایک شخص آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو آپ نے جواب میں فرمایا وعلیکا. تو ایک ساتھی پوچھنے لگا کہ حضرت پہلے کو آپ نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کا, دوسرے کو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا, اور اس شخص نے جس نے تینوں جملے بولے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس کے جواب میں آپ نے فرمایا وعلیکا, اور کوئی جملہ آپ نے آگے نہیں ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اس نے ہمارے لیے کوئی جملہ چھوڑا ہی نہیں تھا, کہ تینوں دعائیہ جملے اس نے بول دیے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب وعلیکا کا مطلب یہ ہے او ردوہا, یعنی پہلے تو یہ کہ تم کو جو سلام کیا گیا تم جواب دو اس سے اچھا, یعنی سلام تو میں کیا گیا السلام علیکم, جواب میں اس سے اچھا جواب دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سلام کیا گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, جواب اس سے اچھا دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن اگر اس نے تینوں جملے بول دیے تو او ردو, ہاں تم اس کو وہی جواب واپس کر دو یعنی وعلیکا, تو وہ تینوں دعائیہ جملے اس کے لیے ہو جائیں گے. یا یوں کہہ دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو تینوں دعائیہ جملے اس کو ہو جائیں گے صرف وعلیکا کہنے سے. آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ بطور مذاق کے یا ویسے کہہ دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ, اس طرح کا جملہ آگے کہہ دیتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے, سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے. ویسے تو آدمی مغفرت کی دعا اپنے لیے, اپنے عزیز و اقارب کے لیے, زندوں اور مردوں سب کے لیے ہر وقت کر سکتا ہے, لیکن اس موقع پر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد مغفرتہ وغیرہ اس طرح کے جملے ثابت نہیں ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے بات کہ ان السلام قد انتہا الی البرکہ, کہ سلام یہ برکہ کے لفظ تک ختم ہے, یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لفظ برکہ تک سلام کی سنت ختم ہے. اس کے آگے جملے بولنا گویا کہ وہ سنت سے ثبوت اس کا نہیں ہوگا, تو ثواب بھی نہیں ہے, اتنا ہی بولنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لفظ سلام ہے, جیسے کل بتایا تھا کہ اللہ کا نام ہے یہ, ایسے ہی لفظ سلام میں آپ غور کریں تو اس کا مادہ سلمہ ہے, اور سلمہ اسلموں کے معنی ہوتے ہیں محفوظ ہونا, اور مسلمان کا جو لفظ ہے نا, مسلمان کا لفظ, اس کا مادہ بھی سلمہ ہے, جو فاعل لام کے مقابلے میں اصلی لفظ جو ہے وہ سین لام اور میم ہے, مسلمان کے لفظ میں بھی اصلی مادے کا جو لفظ ہے, اور لفظ سلام میں بھی جو اصل لفظ ہیں وہ سین لام اور میم ہے. اللہ رب العزت کا جو نام ہے سلام وہ بھی سین لام اور میم ہے, جس پر کل بات کر دی, اور اسلام میں بھی اصلی جو الفاظ ہیں وہ سین لام اور میم ہے. اسلام میں بھی سین لام اور میم ہوا, مسلمان میں بھی سین لام اور میم ہے, اللہ کا نام جو ہے اس میں بھی سلام ہے, سین لام اور میم ہے, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام میں بھی سین لام اور میم ہے. یہ سب سلامتی کی بات ہے, اسلام بھی سلامتی کا مذہب ہے اور امن کی دعوت دیتا ہے, اور یہی بات عملاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی. تو اس وقت زمانے جاہلیت میں تو وہ لوگ درندوں سے آگے بڑھے ہوئے تھے, اسلام نے ان کو رہنے کا سلیقہ, اٹھنے کا سلیقہ, بیٹھنے کا سلیقہ, کھانے کا سلیقہ, ملنے جلنے کا سلیقہ, عفو درگزر کرنے کا سلیقہ, یہ سارا اسلام نے سکھایا ہے, اور اسی سے نظام دنیا چل سکتا ہے. جب ایک دوسرے کی خیرخائی ہوگی, ہمدردی ہوگی, معافی ہوگی, درگزر کرنا ہوگا, جیسے پوسٹ جس کو کہتے ہیں, تو یہ اسی سے نظام, ورنہ ایک سے اگلے کو دو سنانے سے تو نظام نہیں چل سکتا, وہ تو لڑائی بڑھتی ہے. اور مسلمان کی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آئی, فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, مسلمان کامل وہ شخص ہے, کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو وہ محفوظ رہے. مسلمان وہ شخص ہے کہ جس کی ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں, مطمئن رہیں, مامون رہیں, سلامتی کے ساتھ رہیں, اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, یہ مسلمان ہے. اب اس میں زبان سے بات تو واضح ہے کہ کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے, کسی پر بہتان اور الزام نہیں لگانا چاہیے, گالی گلوچ یا غصہ بے جا نہیں کرنا چاہیے, یہ سب زبان سے ہی دوسرے کو تکلیف پہنچانی ہے. ہاتھ سے ایک مفہوم تو لوگ عام لیتے ہیں کہ ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ کسی کو مارنا نہیں چاہیے, اور ہاتھ ہی ایسی چیز ہے کہ ضرب کی ابتدا ہاتھ سے ہی ہوتی ہے, لیکن اس سے بڑھ کر ہاتھ کی جو ہے کہ تشریح میں اور چیزیں بھی داخل ہیں. آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہو, افسر لوگ ہو, کسی کے لیے آپ نے اچھا جملہ بول دیا, لکھ دیا, تو وہ اس کے لیے بہتر ہوا, اور بعد میں فسد و عناد ہو جاتی ہے, دفتروں میں بھی حسد جینا, پارٹیاں, کچھ فلانی جماعت, کچھ ہماری جماعت, تو سب کر کے سامنے جب کوئی فائل ایسی آتی ہے تو وہ تحقیق تفتیش یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارا جیالہ ہے کہ نہیں ہے, تو نہیں ہے تو اس کے خلاف لکھ دیا جاتا ہے, اور اگر ہے تو اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے. یہ بھی المسلم من سلم المسلمون باللسان ہی وجدی میں داخل ہے, کہ انسان جب کسی مقام پہ بیٹھا ہے اس کو ان تمام چیزوں سے ماورا ہو کر بیٹھنا چاہیے, اور صاحب حق کو حق دینا چاہیے, جس کا حق ہے, جو اہل ہے اس چیز کا, اس کے مطابق لکھنا چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے, بھلے ہماری پارٹی کا ہو یا نہ ہو. یہ ایک گواہی ہے, علماء نے لکھا ہے کہ کسی کے بارے میں بات لکھنا, جو افسر لکھتے ہیں فائل پر, یہ ایک گواہی ہے, اور وہ عند اللہ اس سے پوچھ ہوگی. لہذا اگر وہ اس چیز کا مستحق ہے تو اس کے لیے اچھے جملے لکھنے ہیں, بھلے وہ ہمارا حامی ہے یا نہیں لکھنے چاہیے, اور اگر نہیں تو پھر نہیں لکھنے چاہیے. کو ان ہو سکا یا ایھا الذین آمنوا قوموا للہ شہداء بالقسط ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین, سچی بات کہو, گواہی سچی دو, او علی انفسکم, بھلے تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو, او الوالدین والاقربین, بھلے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو, اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو. تو یہ بات ہے, میں یہ اس بات پر بات کر رہا تھا کہ مسلمان کا یہ جو لفظ ہے یہ بہت سارے جگہوں میں مشترک ہے, اسلام میں, مسلمان میں, السلام علیکم میں, اور اللہ کے صفاتی نام جو سلام ہے اس میں, سب کا مفہوم یہ ہے, مطمئن ہونا, محفوظ ہونا, محفوظ کرنا, خود محفوظ ہونا. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں یہ بات رکھ دی کہ دوسرے بھائی کو یہ سلامتی کی دعا دینا, پر اس پر بہت ثواب ہے. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, اللہ رب العزت تمام چیزوں کا حساب کرنے والا ہے. یہاں حکم السلام علیکم کا ہے, سکھایا جا رہا ہے, اور دوسرے کو کہا گیا کہ آپ وعلیکم السلام کہو, اور آگے یہ کہا گیا کہ اللہ رب العزت حساب لینے والے ہیں. یہاں تو ایک مستحب بات سمجھائی جا رہی ہے, سلام کی ابتدا مستحب ہے اور جواب دینا فرض ہے, تو مستحب بات کی ترغیب دی جا رہی ہے اور اس کے آخر میں آیت ختم ہو رہی ہے کہ اللہ حساب لینے والے ہیں. حساب تو سخت چیز پر ہوتا ہے نا, جو آرڈر والی بات ہو کہ تم نے یوں کرنا یوں کرنا یوں نہیں کرنا, اور اگر اس میں کوئی خلاف ورزی ہو گئی تو پھر سخت حساب ہوگا. یہاں مستحب بات کی ترغیب دی گئی اور آخر میں فرمایا کہ حساب ہوگا, اللہ پاک حساب کرنے والے ہیں. یہاں بات ایک سمجھ میں کی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ مستحب کا جو لفظ ہے یہ حب سے مشترک ہے, اور حب حب یا حب محبت کرنا, یعنی انسان کی نیکی کے درجے میں ایک فرائض کو ادا کر رہا ہے, واجبات کو ادا کر رہا ہے, قرض ادا کر رہا ہے, لیکن اللہ کی محبت کے حصول کا مستحق تب بنے گا جب محبت والے کام کرے گا, اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا مستحق مستحبات کی ادائیگی میں ہوگا. دیکھو دوستو, بعض لوگوں نے تو نفلوں کو کوئی ایک عام چیز سمجھا ہوا ہے, غیر ضروری چیز ہے. نوافل کی ادائیگی سے سنت کی حفاظت ہوتی ہے, اور سنت کی پابندی سے فرائض کی حفاظت ہوتی ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخرت میں جب فرائض کا حساب ہوگا تو فرائض کی کمی سنت اور نوافل سے پوری کی جائے گی. کسی کے روزے فرض کم ہیں تو نفل روزے ہیں پورے کر دیے جائیں گے. فرض نماز کا حساب ہے تو اس کی نوافل ہیں, مستحبات سنت ہیں, وہ اس سے حساب ہو جائے گا. یہ جو چیزیں ہیں جو سنت سے ثبوت ہے, فرائض کے کچھ پہلے سنتیں ہیں, بعض فرائض کے بعد سنتیں ہیں, نوافل ہیں, کیا وقت فرض ہوتا ہے؟ دو ڈھائی منٹ فرض ہو جائیں گے, پانچ ہو جائیں گے. ہمارے پاس تو سارا وقت ضائع کرنے کے لیے ہے, اور ہمارا وقت کسی کام والی جگہ میں خرچ ہونے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں. تو نوافل کی پابندی سنت کی حفاظت کرتی ہے, اس سے سنت کبھی نہیں چھوٹے گی. جو نفل پابندی سے کرنے والا کبھی نفل رہ گیا کوئی بات نہیں, جو سنت کا پابند ہے نا وہ اس سے فرض کبھی نہیں رہے گا. لیکن تکاہل جب نفل میں ہوتا ہے, یعنی سستی, تو نفل ہی ہے نا, پھر اس سستی کا حملہ دوسرا سنت کے اوپر ہوتا ہے, اور شیطان اس کو یہ پڑھاتا ہے کہ یہ تو سنت ہی ہے نا, کوئی ضروری تو نہیں ہے, یہ تو سنت ہی ہے, کوئی ضروری تو نہیں ہے. بس یہ پھر خود اس کا شاگرد بنتا ہے, اس کے پاس تو دلیل آ گئی, سنت چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے. جب سنتوں کے تارک ہونے پر جرت ہو جاتی ہے, اب معمول بن گیا ہے, اکثر یہ سنتیں چھوڑ دیتا ہے, اب اس سے فرض رہنے شروع ہو جائیں گے. تو بات یہ ہے, میں بتا رہا تھا کہ یہاں پر مستحب چیز کی ترغیب دی. السلام علیکم کہا کرو اپنے مسلمان بھائیوں کو, اور کافر کو سلام کی ابتدا کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر کافر کوئی سلام کر دے, جیسے عموماً وہ دفتروں میں وغیرہ صفائی ستھرائی کے لیے اس طرح کے لوگ ہیں, وہ کر دیں تو حکم یہ وا علیکم, پھر اقوا علیکم, وا علیکم آگے جملہ نہ کہو. اور اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو اگلا جملہ یہ ہے کہ یہدیکم اللہ, اللہ پاک تمہیں ہدایت نصیب فرمائے. کیونکہ سلامتی کی دعا یہ کافر کے لیے نہیں ہے, جب اسلام لے آئے گا اس کے بعد سلامتی کی دعا ہے. کافر کے لیے جو دعا ہے وہ یہ دعا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے. جب بھی کوئی کافر اچھا کام کرے, ہوتے ہیں نا پتنی, ان کے اغراض کیا ہیں, کبھی کوئی اسپتال بناتا ہے, کوئی روڈ بناتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے, تو کافر تنظیمیں آتی ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کافر بڑے اچھے لوگ ہیں, اللہ ان کو جو ہے خیر دے اور سلام دے, یہ جہالت کا جملہ ہے. کہنا یہ چاہیے کہ ان کافروں نے اچھا کام کیا ہے, اگر ان کی نیت ٹھیک ہے تو اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے, اور ہدایت میں یہ ہے کہ دنیا بھی صحیح ہو جائے گی, آخرت میں بھی جہنم میں نہیں جلیں گے. یہی فکر ہونی چاہیے ایک امتی کے اندر کہ وہ جنہوں انس کے لیے ہدایت کی دعا کرتا رہے کہ وہ ان کو عذاب نہ ہو. کافر کو سلام کی ابتدا جائز نہیں ہے, اور اگر وہ سلام کرے تو اس کے جواب میں وعلیکا کہنا چاہیے, اور اگر اس سے بڑھ کر آپ کہہ سکتے ہیں تو یہدیکم اللہ, اللہ تم کو ہدایت نصیب کرے, لڑائی جھگڑا جہاں خطرہ نہ ہو. البتہ یہ کہ اگر وہ مسافہ کرنا چاہتے ہیں, ہاتھ ملانا چاہتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, ہاتھ ملانے سے ہاتھ نجس نہیں ہوتا, لیکن ہمارے حکمرانوں والا کام نہیں کرنا ہے کہ وہ کافروں کی عورتوں کو ہاتھ ملاتے رہیں. وہ تو مسلمان عورتوں کو ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے, تو کافر عورتوں کے ساتھ ہاتھ ملانا کیسے جائز ہوگا؟ یہی تو بات ہے نا دوستو, اللہ کی مدد تب آتی ہے جب اللہ کے حیا والے کاموں کو اپنایا جائے, تو اللہ کی مدد آتی ہے. جب انسان حیا کے جنازے اٹھائے, حیا کی چادروں کو پھاڑ دے اور پھر اللہ سے مدد کی دعا بھی کرتا رہے, تو کیسے ان اسلامی ملکوں کے اوپر مدد آئے گی؟ بات سوچنے کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ جو جہادی قافلہ بلم باورا کی, وہ طوفان نام بارہ کی بات کئی دفعہ ذکر کی ہے. ایک شخص ملوث ہوا تھا گناہ میں اور پیغمبر اللہ کا موجود تھا اس قافلے میں اور فتح نہیں ہوئی. ایک بندے سے غلطی ہوئی حیا کے خلاف والی, پیغمبر جلیل القدر پیغمبر اس قافلے میں موجود تھے اور ان کو فتح نصیب نہیں ہوئی. وہ دعا میں مصروف ہو گئے, اللہ کے کلیم تھے ہم کلام, اللہ نے وجہ بتائی کہ یہ ہوا. بہرحال اس کو سزا ہوئی, پھر اس کے بعد اللہ نے جہاد میں فتح نصیب فرمائی. تو جہاں ہر جگہ میں یہ اڈے ہو جائیں تو اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ اللہ کی طرف سے ناراضگی غضب ہی ہے. اب ہمارے ذمہ تو توبہ اور استغفار ہی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی نجات کی امید وابستہ ہے اس کے علاوہ ہمارے کوئی نجات کا حل نہیں ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مستحب بات کو یہاں ذکر کیا اور آگے فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء, ان اللہ تعالیٰ علی کل شیء حسیبا. تو مستحب نکلا ہے حب سے, اور حب کے معنی ہوتے ہیں محبت کے. استحباب والے امور پر عمل کرنے سے اللہ کی محبت کے حصول کا مستحق ہوتا ہے, اور پھر یہ چیزیں بھی حساب میں آتی ہیں, ان پر بھی ثواب ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ ضائع نہیں ہے. آپ ایک مسلمان کو مل رہے ہیں خندہ پیشانی کے ساتھ, تو حدیث میں آتا ہے یہ بھی صدقہ ہے, مسلمان کا حق ہے. سلام کر رہے ہیں, یہ دعائیہ جملہ ہے, اس پر بھی ثواب ہے. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو, یہ یاد رکھو اللہ وحدہ لا شریک کی معبود ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ, ضرور بضرور تم کو میدان میں قیامت میں جمع کیا جائے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہاں تھوڑی تھوڑی نیکی بھی بہت کام آنے والی ہے, اور یہ سب کو سچ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اللہ سے بہتر کون سچ بولنے والا ہے؟ اللہ سمجھ نصیب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. صدق اللہ العظیم. تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں تمہارے دو گروہ ہو گئے؟ اللہ نے منافقین کے ساتھ وہی کچھ کیا ہے جو انہوں نے کیا تھا. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم ان کو ہدایت دے دو جبکہ اللہ نے ان کو ان کی نیتوں کی وجہ سے گمراہ کیا ہے؟ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ نجات کا. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا, کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم بھی اسی طرح ہو جاؤ جیسے انہوں نے کفر کیا, پھر تم دونوں سارے برابر ہو جاؤ؟ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ, لہذا تم ان کو دوست نہ بناؤ. حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر لے. فَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر وہ گردانی اختیار کرتے ہیں یعنی حق کی طرف نہیں آتے, فَخُذُوهُمْ, تو ان کو پکڑو, وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ, اور جہاں بھی کہیں تم ان کو پاؤ ان کو قتل کر دو. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ اور نہ مددگار سمجھو. بات چل رہی تھی کہ اسلام دعائیہ جملہ ہے اور مسلمانوں کو باہم پابندی کے ساتھ سلام پھیلانا چاہیے, اور کچھ افراد ہیں کہ جن کو سلام کرنے کی اجازت نہیں, جیسے کافر منافق. کچھ موقع ایسے ہیں کہ سلام کی اجازت نہیں, کوئی وضو بنا رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, یا سو رہا ہے, یا استنجا وضو غسل میں مصروف ہے, تو ایسے موقع پہ سلام نہیں کرنا چاہیے. مسجد میں جب کوئی شخص آئے تو کچھ لوگ تلاوت میں, کچھ ویسے مصروف بیٹھے ہیں تو سلام کی اجازت ہے, کچھ ویسے بیٹھے ہیں, کچھ مصروف ہیں, سلام کی اجازت ہے, لیکن سارے نماز پڑھ رہے ہیں یا تلاوت میں تو سلام کی اجازت نہیں ہے. تو منافقوں کو اور کافروں کو سلام کی ابتدا کی اجازت نہیں. اسی کے ساتھ آج کے سبق میں بھی منافقین کا ذکر ہے. اور عجیب واقعہ ہے, بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہجرت کے بعد مکہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ملنے کے لیے آئے تھے, پہلے وہ مشرکین مکہ میں سے, اور آ کر یہ ظاہر کیا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں, آپ کے ساتھ ہی رہیں گے, جبکہ آپ پہلے سے ہجرت کر کے مدینہ میں قیام پذیر تھے. مسلمان ہو گئے, مسلمانوں کے ساتھ رہنے لگ گئے, لیکن نفس الامر میں یہ جاسوسی کرنے کے لیے آئے تھے, یہ منافقت تھی ان کی. بعد میں اجازت لے کر کچھ کاروباری بہانہ بنایا, کچھ لین دین کا کہ ہم مکہ جاتے ہیں, آپ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جاؤ. جب مکہ گئے تو پھر واپس نہ آئے, انہیں کے ساتھ ہی گل مل گئے, ان کا پروگرام یہی تھا. جب ادھر مسلمانوں کو یہ پتہ چلا, مدینہ والے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کہ وہ لوگ جو یہاں آئے تھے مسلمان ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ مل جل کر رہ رہے تھے, اور پھر اجازت لے کر جب مکہ گئے تو واپس نہیں آئے, یہ کیا بات ہوئی, کہیں مرتب تو نہیں ہو گئے, اسلام سے پھر تو نہیں گئے. اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو جماعتیں ہو گئیں. ایک جماعت یہ کہنے لگی کہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آئے ہوں گے, مسلمان تو ہیں, انہیں اسلام قبول کیا, اور ایک جماعت یہ کہنے لگی کہ نہیں, یہ نفاق کرنے آئے تھے, جاسوسی کے لیے آئے تھے, چند دن یہاں رہے اور حالات کا جائزہ لیا ہے, وہ کوئی مسلمان نہیں ہوئے تھے, اوپر اوپر سے وہ اسلام تھا, اندر سے ان کی کفری تھا, وہ تجسس کے لیے آئے تھے, واپس چلے گئے ہیں, وہ مسلمان نہیں ہیں, وہ کافر ہیں, منافق ہیں. یہ دو جماعتیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو گئیں. ایک کی رائے کہ وہ مسلمان ہیں, ایک جماعت کی رائے یہ تھی کہ وہ منافق ہیں, کافر ہیں. اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی کہ وہ مسلمان نہیں ہیں, وہ کافر ہیں, منافق ہیں, اور تمہاری دو جماعتیں کیوں ہو گئیں, دو رائے کیوں ہو گئیں؟ ایک ہی رائے ہے کہ جو آئے تھے اور واپس گئے, واپس نہیں آئے مکہ سے, وہ کافر ہیں. فرمایا فمالکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا, تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہاری دو جماعتیں ہو گئیں رائے کے لحاظ سے منافقین کے بارے میں؟ اللہ نے ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو ان کا تھا. مقصد یہ ہے کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ ظاہری طور پر اسلام کو سامنے لایا ہے اور تجسس کر کے واپس چلے گئے. یہ روایت مجاہد, ایک امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی مفسرین میں سے بڑے مشہور ہیں, ان کی یہ رائے ہے, اور انہوں نے عبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالی سے یہ روایت کی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں پر ایک بات لکھی اپنے بیان القرآن میں کہ قرآن مجید نے ان کو منافقین کہا, اور آگے جا کر یہ کہا کہ جہاں بھی تم کو یہ ملیں ان کو پکڑو اور قتل کر دو, جبکہ دوسرے مقامات پر قرآن مجید نے منافقین کو قتل نہ کرنے کے بارے میں کہا ہوا ہے کہ چھوڑ دو ان کو, ان کے معاملے پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منافقین کو قتل نہیں کیا, جبکہ آپ کو وحی کے ذریعے سے منافقین کے نام بھی بتا دیے گئے تھے. آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے تھے, یہی وجہ ہے بعد میں صحابہ کرام ان سے پوچھتے تھے کہ ہمارا نام تو نہیں ہے, ہمارا نام تو نہیں ہے, حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پوچھتے تھے عورتیں کہ کہیں میرا نام تو نہیں, تو کہتے نہیں آپ لوگوں کا نام نہیں, آپ لوگوں کا نام نہیں, ادھر لوگوں کا نام ہے. تو ان کا محلہ ہی علیحدہ تھا, علاقہ ہی الگ تھا منافقین کا. اور اکثر منافقین میں بتا چکا ہوں کہ یہودیوں میں سے تھے. بہرحال تو منافقین کے بارے میں تو قرآن مجید میں قتل نہ کرنے کے بارے میں فرمایا ہے, تو ان کو ایسے حال میں رہنے دو جبکہ آپ کو نشاندہی بھی کر دی گئی پھر بھی آپ نے قتل کا حکم نہیں دیا, اجازت نہیں دی. بعض صحابہ کرام نے پوچھا تو اجازت دی. اس جگہ پر قرآن مجید نے اس جماعت کو منافق کہا اور آگے جا کر یہ کہا کہ فخذوہم واقتلوہم حیث وجدتموہم, جہاں ان کو پاؤ پکڑو اور قتل کر دو. یہ اس اصول سے ہٹ کر کیوں یہ بات ہے, یہ سوال ہے. جواب حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے دیا ہے کہ منافق تو یہ اس وقت تھے کہ جب یہ مدینہ میں آئے, اسلام کو ظاہر کیا, دل میں کفر ہی تھا, جاسوسی کرنے کے بعد مکہ میں واپس چلے گئے اور وہاں سے واپس نہیں آئے. جب یہاں تھے تو منافق تھے, جب دارالکفر میں جا کر, اس وقت مکہ دارالکفر تھا, جب مکہ میں گئے مشرکین کے ساتھ مل گئے اور کہا ان کو کہ ہم تمہارے ہیں, ہم جو کام کرنے گئے تھے وہ کر کر آ گئے, تو ان کا کفر واضح ہو گیا. اب وہ ان مشرکین مکہ والے کفر کے زمرے میں آ گئے, لہذا ان کو قتل کرنا اب جائز ہے. تو نفاق تب تھا جب مدینہ میں آئے تھے, اس وقت جب وہاں جا کر انہوں نے اعلانیہ کافروں کے ساتھ شرکت کر دی وہ کافر ہو گئے, لہذا قتل کی جائے گی. بعض آپ نے اس عید کے متعلق ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے کہ سراقہ بن مالک وہ آئے حضرت کی خدمت میں اور عرض کیا کہ حضرت ہمارے جو قبیلہ بنی مدلج ہے وہ آپ کے ساتھ کچھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے, آپ کے ساتھ سلو کے ساتھ رہے گا وہ قبیلہ. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں کسی اور صحابی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو آپ نے سلو کے بارے میں لکھ کے بھیجا کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ, کیسے سلو. انہوں نے سلو میں عجیب بات کہی کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں لڑیں گے, نہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے والوں کا ساتھ دیں گے, لیکن مسلمان بھی نہیں ہوں گے جب تک کہ قریش مکہ مسلمان نہ ہو جائے. یہ بات جو بنو مدلج نے کہی ہے یہ بہت سارے قبائل نے اپنے اپنے اندر یہ مشورے تو کیے ہوئے تھے کہ اگر یہ نبی برحق ہے, مکہ فتح ہو جائے گا, یہ علامت ہے نبی برحق ہونے کی, یہ علامت ہے کہ مکہ فتح ہو جائے گا, دار الاسلام ہو جائے گا اور قریش مسلمان ہو جائیں گے. اگر قریش مسلمان ہو گئے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے, ہم تو جاہل لوگ ہوں, پہلے بھی ہم قریش کے اتباع میں تھے, جیسے وہ طواف کرتے حج کرتے ہم بھی کرتے تھے, وہ مکہ کی حفاظت کرتے تھے بیت اللہ کی حفاظت, اس میں حاجیوں کا خیال کرتے تھے, بڑے لوگ ہوں زیادہ. اگر قریش نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لایا تو یہ بہت سارے قبیلوں کی یہ اپنے اپنے طور پر مشورے کی بات تو تھی, لیکن بدو مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ظاہر کر دی کہ اگر قریش مسلمان ہوئی ہے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے لیکن آپ کے خلاف لڑیں گے نہیں, اور آپ کے خلاف جو لڑنے والے ہیں ان کا ساتھ بھی نہیں دیں گے. یہ سلو ہوئی, آپ کے پاس یہ سلو نامہ آیا, اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں کہ یہ سلو معتبر نہیں ہے, یہ کون سی سلو کی بات ہے. فرمایا ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منہم اولیاء. یہ کون سلو نہیں, یہ تو ایک کافروں کے ساتھ ہمدردی ہے, ایسی سلو نہیں ہوتی ہے. یہ مسلمان ہوتے ہیں ٹھیک ہے, مسلمان ہو نہیں ہیں, کافر ہیں تو کافر ہیں, یہ ان کے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ ان کی کوئی سلو نہیں. اسلام کی جب کہیں کبھی ارتدار کوئی مجبوری ہو اور اس طرح کا کوئی حکم ہو سلو کو, تو تب اب تو اسلام اپنی شان شوکت کے ساتھ ہے, ایسے کافروں کے ساتھ سلو کی کوئی ضرورت نہیں. ایک واقعہ اور لکھا ہے کہ قبیلہ اسد اور غطفان یہ مدینہ کے قریب کے قبائل ہیں, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام لایا. کہ یہ بھی اسی طرح کے ڈگمگانے والے مذبذبین بین ذالک, لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ, تجسس مقصد تھا. اور یہ دیکھیں یہ لوگ تھے نا, یہ جو کہتے ہیں نا کہ بعض مسلمان بک جاتے ہیں اور کفر کو خبریں دیتے ہیں کہ فلانا مولوی سخت بولتا ہے, جہاد کی بات کرتا ہے, فلانا مجاہد ہے, اس میں تھوڑی سی ترمیم کی ضرورت ہے. بعض مسلمان نہیں بک جاتے, وہ مسلمان ہوتے نہیں ہیں, وہ اسلام کے لباتے میں ہوتے ہیں, منافق ہوتے ہیں. مسلمان نہیں بک سکتا. اسلام بڑی دولت ہے, ایمان بڑی قوت ہے, ایمان بڑی ڈھال ہے. آپ اپنے بارے میں سوچ لیں, ہم سب بیٹھے ہیں نا, اور اتنے کبھی اور بہت اونچے ہم درجے کے کوئی مسلمان نہیں ہیں, لیکن مسلمان اسلام پر ہمارا یقین ہے. آپ میں سے ہر شخص سوچ لے کہ $1,00,000 بھی آپ میں سے کسی کو مل جائے, کیا اسلام کی کوئی مخبری کر سکتا ہے؟ کوئی کافر کو نہیں کر سکتا. ہمیں $1,00,000 کا تصور بھی نہیں آئے گا, چل جائے کہ اس کے اوپر کوئی منہ سے پانی بننے لگ جائے, یہ کیا چیز ہے, بے حیثیت چیز ہے. جی بھلے کو حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں ڈالر ہو, $1,00,000 کی کیا بات ہے. تو دیکھو نا, آپ اپنے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ بظاہر کوئی اونچے درجے کا ایمان والا نیک نظر آ رہا ہو, کوئی کم درجے کا, کوئی درمیانی درجے کا ہے, اپنے سے اپنا مسلمان بھی اسلام کی کسی شکل اوپر رہا ہے اور اندر ان کو کفر ہے, نفاق ہے, وہ اسلام کو نقصان پہنچا دے. کون کہہ سکتا ہے میر جعفر کو مسلمان؟ کون کہہ سکتا ہے جس نے اسلامی یلغار کو اتنا نقصان پہنچایا؟ وہ ہماری صف کا بندہ ہے؟ نہیں, وہ ان کی صف کا تھا, ہماری صف میں منافقت کی شکل میں گھس گیا تھا. بہرحال تو بات قبیلہ اسد اور غطفان کی کر رہا ہوں کہ یہ آئے اور مسلمان ہو گئے, اور مسلمان ہونے کے ساتھ نا مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے یہ کہتے تھے الیاذ باللہ نقل کفر کفر نباشت, کہ ہم تو بندروں پر اور سانپوں پر, بچھوؤں پر, بچھوؤں والا سانپوں والا مذہب اختیار کر لیا. یہ جملہ بولا, آپ تک یہ بات پتہ چلی تو فرمایا کہ یہ ایت ان کے بارے میں بھی ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, کہ ان کو جہاں پکڑو پاؤ پکڑو اور ان کو قتل کر دو, اس طرح پھر وہ بھاگ گئے وغیرہ. تو بات یہ یہاں پر کہ جو لوگ یہاں سے چلے گئے نفاق کر کے, صحابہ کرام کی دو رائے ہوئی, اللہ پاک نے فرمایا ایک ہی رائے ہے کہ جو یہاں سے تجسس کر کے ادھر گئے وہ کافر ہے. اللہ سمجھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا صدق اللہ العظیم. مگر وہ لوگ جو پہنچے ہیں ایسی قوم کے پاس کہ جس قوم کا اور تمہارا آپس میں کوئی عہد ہے جنگ بندی پر, او جاؤکم, یا یہ کہ وہ تمہارے پاس آئے ہیں, حسرت صدورہم, ان کے دل قتال سے ہارے ہوئے ہیں, نہ وہ تمہارے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں, نہ کر سکتے ہیں, نہ اپنی قوم کے ساتھ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ, اگر اللہ چاہتے تو اللہ ان کو تمہارے خلاف مسلط کر دیتے اور وہ تمہارے ساتھ لڑائی کرتے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ, اگر وہ تم سے پیچھے ہٹ کر رہتے ہیں, تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرتے ہیں, وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ, اور صلح کی درخواست کرتے ہیں, فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا, تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے خلاف لڑائی کرنے کی ذرہ برابر بھی اجازت نہیں دیتا. بات چل رہی تھی فمالکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا, کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں ہو گئی تھی منافقوں کے بارے میں کہ یہ صحیح لوگ ہیں بعض کہتے تھے اور بعض کہتے تھے کہ نہیں یہ کافر ہیں ان کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے. اس میں کئی روایات ہیں لیکن جو سب سے راجح بات ہے کہ کچھ لوگ مکہ سے آئے تھے بظاہر مسلمان ہوئے تھے مدینہ میں رہنے لگے پھر یہاں سے کچھ بہانہ بنا کر مکہ چلے گئے اور ان کے ساتھ مل جل گئے, تو بعض صحابہ کی رائے یہ ہوئی کہ یہ مسلمان ہیں ویسے وہاں رک گئے ہیں, بعض نے کہا نہیں یہ کافر ہیں یہ تجسس کے لیے آئے. اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ وہ کافر تھے تمہاری دو رائے نہیں ہونی چاہیے تھی. اصل میں اسلام میں شروع میں جب مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو عام مسلمانوں کو تو ہجرت کی اجازت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ابھی نہیں تھی. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو پھر ہجرت فرض ہو گئی. اس طرح فرض ہو گئی ہجرت کہ ہجرت نہ کرنا ارتداد کے زمرے میں ہو گیا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہجرت فرض ہو گئی تو جتنے مسلمان مکہ میں تھے ان سب پر ہجرت فرض ہو گئی, اور یہ فرض اس درجے میں تھی کہ اگر کوئی شخص باوجود قدرت کے ہجرت نہیں کرتا تو وہ مرتد ہے, کفر کی جماعت میں داخل ہو گیا. اس درجے کی فرض تھی ہجرت. تو جب آپ مدینہ میں موجود ہیں تو جو مسلمان ہو رہا ہے صدق دل سے بعد میں بھی مکہ میں تو اس کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے, وہاں رہنے جائز نہیں تھا. ہاں جب مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد پھر ہجرت کی فرضیت ختم ہوئی. یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات نے تو یہ بات کہی کہ ہجرت کی فرضیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ہے, بعد میں ہجرت کی گویا کہ وہ بہتر ہے, مستحب ہے, فرض نہیں ہے. بعض کا یہ مسلک ہے, اگرچہ راجے نہیں ہے. راجے تو یہی ہے کہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہجرت اسی طرح باقی رہے گی جس طریقے سے کہ توبہ باقی رہے گی. توبہ کا دروازہ جیسے قیامت تک اللہ رب العزت کی طرف سے بند نہیں ہوگا, ایسے ہی مسلمانوں کے لیے ہجرت کرنا بھی بند نہیں ہے. اب رہی بات کہ مسلمانوں پر کب ہجرت فرض ہوتی ہے اور کب مستحب درجے میں ہے, ہجرت فرض ہر دور میں ان مسلمانوں کے اوپر ہے کہ جو دارالکفر میں رہتے ہیں اور وہاں پر اسلامی شعائر پر عمل نہیں کر سکتے, اذان نہیں دے سکتے, نماز نہیں پڑھ سکتے, قربانی نہیں کر سکتے, اور اسلامی جو واضح احکام ہیں جن کا تعلق ان امور سے ہے کہ بجا لانے سے مسلمان کا مسلمان ہونا پتہ چلتا ہے, وہ تمام شاعر میں چیزیں داخل ہیں کہ مسلمانوں کے وہ عبادات کہ جو مسلمان بجا لائیں تو اس سے مسلمانوں کا مسلمان ہونا ظاہر ہوتا ہے, وہ شاعر میں داخل ہیں. ایسے کام مسلمان اگر کسی کفر علاقے میں رہ کر نہیں کر سکتے اور صاحب حیثیت ہیں وہ مسلمان دوسرے علاقے میں وہ آ سکتے ہیں, تو ان مسلمانوں پر ہجرت کرنا فرض عین ہے. اگر یہ نہیں کریں گے ہجرت اور اسی طریقے سے دبے دبے وہاں رہیں گے تو ان کا اسلام قابل قبول نہیں ہے. ایک ہجرت ہے جو مستحب درجے کی ہے, وہ یہ کہ بہت سارے احکام کے اوپر تو جو شاعر ہیں مسلمان عمل کر سکتے ہیں لیکن دیگر بعض امور میں مسلمانوں کو بعض دفعہ پریشان کیا جاتا رہتا ہے, اور یہ اگر دارالاسلام میں آ جائیں تو یہ چھوٹی موٹی جو پریشانی ان کے اوپر ہوتی ہے کفر حکومت کی طرف سے وہ نہیں ہوگی. تو ایسے لوگ اگر ہجرت کریں تو بہتر ہے, مستحب ہے, نہ کریں تو گناہگار نہیں ہوں گے. یہاں پر جو دو جماعتیں ہو گئی تھیں منافقین کے بارے میں یہ کہ وہ چونکہ آئے اور وہاں رہ گئے, واپس اس وقت مکہ فتح نہیں ہوا تھا, مسلمان پر ہجرت فرض تھی لہذا مدینہ میں آ کر وہ کیوں نہیں رہے. رہی بات یہاں منافق کی تو منافق آگے ان کے کفر ظاہر ہو گیا کہ اگر یہ وہیں رہیں گے تو ان کے خلاف جہاد ضروری ہے, وہ عام کافروں کی طرح ہے. منافق کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ دو طرح کے ہوتے ہیں منافقین, ایک منافقین اعتقادی ہیں اور ایک منافق عملی ہے. دونوں منافقوں کے خلاف قتال کی جہاد کی جنگ کی اجازت نہیں ہے, خواہ منافق اعتقادی ہو یا منافق عملی ہو. منافق اعتقادی وہ ہوتا ہے کہ جو ظاہری طور پر اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمانوں کو یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, لیکن اس کا مقصد کوئی اور ہے, دل کے اندر وہ پکا کافر ہے. صرف مسلمانوں کے اندر گھسنے سے یا فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے یا کچھ تجسس کرنا چاہتا ہے, یہ مقصد ہے اس کا, اندر اس کا کفر ہے. بظاہر اسلام کو وہ پیش کر رہا ہے, یہ منافق اعتقادی ہے جس کا عملی ظہور ہوا غزوہ احد میں بھی اور بعد میں بھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ان کے نام بھی بتا دیے گئے کہ یہ لوگ منافق ہیں. لیکن ان کے خلاف بھی جہاد کی اجازت نہیں ہوئی. میں نے عرض کیا تھا کہ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اجازت پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, ان کو اسی طرح چھوڑ دو. فرمایا ان الناس يتحدثون ان محمدا يقتل اصحابه, عام لوگ یوں باتیں کریں گے, کیونکہ نماز میں تو پڑھنے آتے تھے نا, کبھی آخری صف میں, کبھی کیسے, کبھی کس طرح, تو عام لوگ میرے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ شخص اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا رہتا ہے. حقیقت تو نہیں پتا عوام جو سائڈوں میں لوگ رہتے ہیں, لہذا قتل کی اجازت نہیں ہے. جلاوطن کیا بعد میں, پھر اس پر صحیح ترتیب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوئی, لیکن مدینہ سے تو آپ نے اپنے زمانے میں ہی جلاوطن کر دیا تھا. یہ منافق اعتقادی ہے جس کو کافر کہتے ہیں, جس کا قرآن مجید نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ ان کو سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا. جو منافق عملی ہے وہ حدیث جس میں جناب کا فرمان ہے کہ جھوٹ بولتا ہے یا وعدہ خلافی کرتا ہے یا جھگڑے میں گالیاں زیادہ دیتا ہے یا امانت میں خیانت کرتا ہے, یہ علامات نفاق ہیں جس کے اندر حدیث میں آتا ہے جتنی ہیں اتنی اس کے اندر نفاق ہے, اور جس میں نہیں ہے وہ صحیح مسلمان ہے. یہ عملی منافق ہے, اے مسلمان, لیکن علامات نفاق اس کے اندر پائی جاتی ہیں, یہ دور کرنے کی کوشش کرے تاکہ کامل مسلمان ہو جائے. جھوٹ سے, خیانت سے, وعدہ خلافی سے, اور جب کوئی ناراضگی یا کہیں ڈانٹ نہ ہو تو زیادہ سختی اور حد سے تجاوز نہ ہو. خواہ اعتقادی منافق ہو خواہ عملی منافق ہو, ان کے خلاف جہاد کی قتال کی اجازت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی نہیں. عملی نفاق کا تو مطلب یہ ہے کہ اس میں ایمان کی کمزوری ہے, اس کو سمجھایا گیا اور اپنے ایمان کو مکمل کرے. یہاں پر جو قرآن مجید نے ان کو منافق کہا ہے, یہ منافق ویسی کہہ دیا کہ انہوں نے ظاہری طور پر کام ایسا کیا ہے جو منافق کرتے ہیں, کہ وہاں سے آئے, اسلام ظاہر کیا اور گل مل کے رہے اور پھر واپس چلے گئے, لیکن جب واپس مکہ میں چلے گئے تو بس کافر ہو گئے, نفاق والی بات ان سے ختم ہو گئی, صاف پتہ چل گیا کہ یہ منافق ہیں صراحتن. رہی بات یہ کہ یہاں پر قرآن مجید نے جو آج کے سبق میں بات ہے کہ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ يَسِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ, کہ کل بھی واقعہ اس دن جو درس دیا تھا بتایا تھا کہ سراقہ بن مالک اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں تو یہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب یہ باتیں پتہ چلی اور آپ نے فرمایا کہ ان کو مارو, کیسے وجہ تمبو ہوں گے منافق جوں چلے گئے نفاق کر کے, تجسس کر کے, اور پکڑے جائیں تو ان کو مارو قتل کی اجازت ہے, یہ ان کے بارے میں تمہاری دو رائے نہیں ہونی چاہیے. تو سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ یہ حاضر خدمت, یہ تو عرض کیا غیرت ایسی بات سنی ہے, آپ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ہمارے دارے میں بھیج دیں, ہمارے علاقے میں بھیج دیں. قبیلہ بنو مدلج جو ہے وہ مسلمان تو نہیں ہونا چاہتا لیکن آپ کے خلاف کبھی بھی نہیں لڑائی کے لیے آئے گا اور نہ ان کے ساتھ شریک ہوگا جو آپ کے خلاف ہے. لیکن اگر قریش مکہ مسلمان ہو گئے تو قبیلہ بنو مدلج مسلمان بھی ہو جائے گا. آپ نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ گول مول درمیان والی بات, اگر وہ ہمارے ساتھ متفق ہیں تو صحیح ہے, نہیں ہے تو پھر وہ تو کافروں والی بات ہی ہے. اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ نہیں, کوئی قوم مگر تمہارے پاس آ کر اس طرح کی بھی صلح کا آمادگی کرتی ہے تو آپ صلح دے دیں ان کو, کوئی بات نہیں. فرمایا الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاقہ. ایک تو ان کو مستثنی کیا کہ ایسی قوم جو ہے کافروں کی لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ مل جاتی ہے کہ جن کا تمہارے ساتھ معاہدہ چل رہا ہے جنگ بندی کا, جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بنو خزرج اور اوس نے ایک مسلمانوں کے ساتھ مل گئے اور ایک مشرکین مکہ کے ساتھ جا ملے, تو فرمایا کہ ان کی جو معاہدہ کی ترتیب ہے یہ قبول ہے کہ ان جماعتوں کے ساتھ جو مل رہا ہے جن کی تمہارے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے بستی کے معاہدہ قبول ہے. او جاؤکم حسرت صدورہم, یا وہ لوگ جو تمہارے پاس آ جائیں اور اپنے دلوں کی ہار کو تسلیم کر لیں, حسرت صدورہم دل تھک چکے ہیں, محصور ہیں, بند ہیں, نہیں لڑائی کر سکتے, ضعیف ہو گئے ہیں. قاتلوں کو میں قاتل قوم ہوں, نہ تمہارے خلاف لڑ سکتے ہیں نہ کسی قوم کے ساتھ, نہ اپنی قوم کے ساتھ لڑ سکتے ہیں, یہ آپ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. میں نے بتایا کہ آپ نے شروع میں اس وعدے کو قبول نہیں کیا, بس درمیانی بات رکھی کہ یہ آیات نازل ہو گئیں کہ فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ, کہ یہ جو کمزور ہو کر آپ کے سامنے آ رہے ہیں اے نبی آپ ان کی صلح کو قبول کریں اور یہ بہتر ہوگا. یہ بھی تو ہے نا کہ خلاف تو نہیں لڑ رہے, بعد میں یہ پھر مسلمان ہو گئے. فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ, یہ آپ سے الگ رہنا چاہتے ہیں, لڑائی نہیں کرنا چاہتے اور صلح آپ کے سامنے لا رہے ہیں. انہوں نے اپنے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا آپس میں مل کر کہ اگر نبی کا خاندان مسلمان ہو گیا قریش ہم مسلمان ہو جائیں گے. بعد میں بعض قبائل نے یوں معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اگر مکہ مسلمان ہو گیا, مکہ والے مسلمان ہو گئے ہم مسلمان ہو جائیں گے. بعض قبائل نے یوں عہد کیا ہوا تھا کہ اگر مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے, مکہ کوئی نہیں پتہ کر سکتا, وہی کر سکتا ہے جو حق پر ہو, ورنہ تو زمین زمانہ جاہلیت میں کفر و شرک کے زمانے میں ابھر آیا تھا اور ناکام واپس گیا. یہ معاہدے قبائل نے کیے اور بعد میں یہ مسلمان بھی ہو گئے. لیکن جو منافقین کہ یہود والی ترتیب کے ساتھ یا اس طرح کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور انہوں نے بعد میں نقض عہد کیا, تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ پھر دوبارہ رضا کا فیصلہ نہیں کیا, حتیٰ کہ ایک غزوہ میں کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے یہ درخواست کی, انصار صحابہ نے, کہ ہمارا فلاں یہودیوں کے ساتھ جو قبیلے ہیں بڑے پرانے مراسم ہیں, ہم ان سے کوئی مدد اس جنگ میں استعمال کے لیے حاصل کر لیں کہ جہاں ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں وہاں کام آئے گا. تو آپ نے منع فرمایا اور جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ الخبیث لا حاجت لنا بہم, یہ گند ہے خبیث چیز ہے, ہمیں ایسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جو اپنے پاس ہے اس کو لیں, فیض اعظم فتوکل علی اللہ, اللہ پاک مدد دیں گے. میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ شخصی طور پر کسی شخص نے کسی کافر سے قرضہ لیا یا کوئی چیز لی ہے, لیکن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد میں خلفاء کا زمانہ آیا, کبھی کسی نے حکومتی ضرورت کے لیے یہود و نصارا یا کسی کافر سے کوئی قرضہ نہیں لیا, بعد میں پھر پریشانی بنتی ہے جس کے اندر ہم گرفتار ہیں. اللہ سمجھ نصیب کرے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث سقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق الله العظيم ان قریب آپ کو کچھ دوسری قومیں بھی ملیں گی وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے امن میں رہیں اور وہ اپنی قوم کے معاملے میں بھی امن میں رہیں یعنی گویا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں سلو کرنا چاہتے ہیں اگر اسی پر رہیں تو ٹھیک ہے لیکن کلما ردو الی الفتنہ ارکسو فیہا جب بھی یہ فتنے کی طرف آئیں گے تو ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا یعنی فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ اگر وہ تم سے لڑائی سے بچ کر نہیں رہتے تمہاری طرف صلح کی بات نہیں پہنچاتے اور تم سے اپنے ہاتھوں کو نہیں روکتے فَخُذُوهُمْ تو پھر ان کو پکڑو وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ سَقِفْتُمُوهُمْ جہاں بھی تم کو ملیں تم ان کو قتل کر دو اب تمہارے اوپر ایسے نقض عہد کرنے والوں کو قتل کرنے کے بارے میں کوئی گناہ نہیں بلکہ تمہیں اجازت ہے یہ بات دو تین دن کے درس سے چل رہی ہے کہ کل تین طرح کے گروہ تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلق ہو رہے تھے جب آپ مدینہ میں مقیم تھے ایک تو وہ بات ہے جو مکہ سے دھوکے کی شکل میں آئے تھے اور یہاں اسلام ظاہر کیا اور پھر واپس ہو گئے ایک گروہ تو یہ تھا ان کے بارے میں یہ حکم نازل ہوا کہ وہ کافر ہیں اور جب بھی کبھی تمہارا آمنا سامنا ہو تو ان کا قتل کرنا جائز ہے دوسرے گروہ کا کل ذکر ہوا کہ جو صلح والے ہیں میں نے بتایا یہ قبیلہ بنو مدلج ہیں کہ جس میں سراقہ بن مالک نے ان کے بارے میں آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت چاہی کہ ہم لڑیں گے نہیں اور نہ ہی ان کا ساتھ دیں گے جو آپ کے خلاف ہیں بس ہم انتظار میں رہیں گے جب مکہ والے مسلمان ہو جائیں گے ہم بھی مسلمان ہو جائیں تو یہ آیات نازل ہوئی کہ قبیلہ بن مدلج کی یہ صلح ٹھیک صلح ہے اور ان کے ساتھ قتال کی اجازت نہیں ہے آج کے سبق میں ایک اور گروہ کا ذکر ہے مفسرین کا رجحان یہ ہے کہ یہ قبیلہ بنو اسد اور غطفان ہے کہ یہ مدینہ میں آ کر دھوکے کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے تھے اور صلح کا بھی اظہار کیا اسلام کو بھی پیش کیا اور مل جل کر رہنے کی ترتیب بھی اختیار کر لی لیکن ان کے مراسم پیچھے اپنے ان لوگوں کے ساتھ تھے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں تو یہ آیت ان کے بارے میں ہے ستجدون آخرین یریدون ان یقعوکم ویأمنوا قومہم کہ ان قریب آپ لوگوں کو کچھ دوسری قومیں بھی ملیں گی وہ ظاہراً تو یہ چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ ہم نہیں لڑنا چاہتے نہ اپنی قوم کے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہیں یعنی ایسی قوم سے بھی مل کر جو آپ کے خلاف یوں بھی نہیں کرنا چاہتے بس امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یہ آپ کو کہیں گے لیکن ہیں یہ فتنے والے لوگ یہ جو عہد آپ کے ساتھ کر رہے ہیں یہ زہری عہد ہے اس کے اوپر یہ پورے اتریں گے نہیں بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں اسلامی شریعت جیسے بہت سارے امور میں یہ ممتاز اور خاص اپنی حیثیت رکھتی ہے معاہدے کے معاملے میں اور صلح کے معاملے میں قرآن و حدیث کے اندر جتنی ہدایات ہیں نہ اور آسمانی کتابوں میں ایسی کوئی ہدایات نازل ہوئی ہیں نہ کسی اور مقابلے کا اعلان کرنے والے حکومت چلانے والوں کے لا میں ایسی کوئی اصول و ضوابط ہے. یہاں پر بھی اصولوں کے متعلق بات ہے. سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے اصولوں کی ہدایات اور معاہدے کی پابندی اور پاسداری کا ذکر کیا ہے, اور پھر اس سے تفصیل کے ساتھ سورہ فتح کے اندر اصولوں کے متعلق قرآن مجید نے ہدایات دی, اور پھر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس کی شرح ہوئی, حتیٰ کہ ادنا معاہدہ بھی کسی مسلمان نے کسی کافر کے ساتھ بھی کر لیا ہو اور حالات حرب ہو, یعنی جنگ بالقوہ نہیں بالفعل جاری ہو, اور اس دوران بھی کسی مسلمان کا کسی دارالحرب والے کے ساتھ معاہدہ ہو جائے, تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ اس معاہدے کو پورا کرنا ہے. اس پر وہ واقعہ شاہد ہے کہ ایک شخص جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آ رہا تھا مسلمان, اور یہ غزوہ بدر کا موقع ہے کہ راستے میں اس کو مشرکین مکہ کے لشکر نے گرفتار کر لیا اور ابو جہل کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ ہم نے مسلمان گرفتار کیا ہے. بہرحال گفت و شنید پوچھ گچھ کے بعد اس نے بتایا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے جا رہا ہوں اور مجھے آپ چھوڑو. انہوں نے کہا نہیں چھوڑیں گے, لیکن آپ ہمارے ساتھ عہد کریں کہ ہمارے خلاف آپ نہیں لڑو گے تب چھوڑتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کے خلاف نہیں لڑوں گا. چنانچہ انہوں نے اس عہد کے اوپر اس کو چھوڑ دیا, اور یہ قافلہ مشرکین مکہ کا مسلمانوں کو مدینہ میں ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے. آپ کو تو اطلاع ہو گئی تھی, اس لیے آپ نے ساتھیوں کی تشکیل دی اور مکہ کی طرف آپ بھی روانہ ہو گئے, جو درمیان میں آ کر لڑائی ہوئی مقام بدر میں. یہ شخص لڑائی سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی پہنچ گئے اور آ کر اپنی ساری کہانی سنائی. آپ اس وقت بدر مقام میں مجاہدین کے لیے وہ صف بندی کر رہے تھے اور جگہ بتا رہے تھے, آپ لوگوں نے یوں کرنا ہے آپ نے یوں کرنا ہے. اس کو فرمایا کہ آپ میرے خیمے کے پاس بیٹھو. عریشہ یہ چھپر کو کہتے ہیں جو صحیح خیمہ بھی نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ اب جو مقام بدر پر مسجد بنائی ہے اس مسجد کا نام بھی مسجد عریشہ ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت خیمے کا نام یہ رکھا گیا تھا تو اسی نسبت کے ساتھ وہ مسجد ہوگی, کیونکہ جتنا بھی سعودی حکومت منع کرتی رہے اور پابندیاں لگاتی رہے لوگ تو ایک تاریخی چیز کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, نہ کہ وہاں کوئی منت ماننی ہے کوئی نظر و نیاز کرنا ہے یا کوئی جھکنا ہے یا بدر کی زمین کو سجدہ کرنا ہے. ایک تاریخی مقام ہے, قرآن مجید نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے, اور ایک اچھی بات ہے کہ علم بالمشاہدہ ہو جاتا ہے, دیکھنے میں کیا حرج ہے. وہ اپنی سہولت کے لحاظ سے حاجیوں کے اوپر بعض جگہوں میں پابندی لگاتے ہیں اپنی سہولت کے لحاظ سے, کہ خواہ مخواہ انتظام کرنا ہوگا, ادھر بینا کا بندی کرنی ہوگی, ادھر ان کا خیال کرنا ہوگا, لیکن اس کے باوجود حاجی پہنچ جاتے ہیں. تو اب یہ سوچا انہوں نے کہ حاجی جب پہنچ جاتے ہیں تو ویسے ہی ڈھیریوں کے اوپر پھرنے کا کیا فائدہ ہے, لہٰذا مسجد بنا دی, ادھر دو رکعت نماز نفل پڑھ لیں تو یہ اور بہتر بات ہے. آپ نے فرمایا اس صحابی کو کہ آپ اس میرے خیمے کے پاس جا کر بیٹھ جائیں. تشکیل دے کے آپ واپس آئے, وہ کہتا ہے میری ذمہ داری کیا ہے. آپ نے فرمایا آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ آپ ادھر ہی ٹک کر بیٹھے رہو گے. وہ کہنے لگا حضرت میں اپنے علاقے سے آیا ہی صرف اس لیے ہوں کہ مسلمانوں کی جنگ ہو رہی, جہاد ہو رہا ہے کفار کے خلاف, اور میں آپ کی مدد کے لیے آیا, میرے آنے کا اور کوئی مقصد ہی نہیں تھا. آپ نے فرمایا وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ نے عہد کیا ہے کہ میں ان کے خلاف نہیں لڑوں گا. اسلام میں عہد کی پابندی فرض اور واجب ہے, آپ اگر عہد کے خلاف کام کرو گے تو گناہگار ہوگے اور جہاد میں بھی فائدہ نہیں ہوگا, ثواب نہیں ہوگا, گناہ ہوگا. اللہ ہمیں مدد کرے. اسی طریقے سے اور بڑے بڑے واقعات ہیں کہ اسلام نے معاہدے کی, میثاق کی, عہد کی پابندی کا حکم دیا ہے اور اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی قرآن میں بھی حدیث میں بھی, اور بعد کے مجتہدین اور فقہا نے اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی ہیں. چنانچہ ان کتابوں کا نام بھی کتاب الصلح, کہ صلح والی کتاب, کہ اس میں کیسی شرائط ہونی چاہیے, کون سی جائز ہونی, کون سی شرائط ٹھیک نہیں ہے اور کیسے صلح ہو. جب بھی کسی کے ساتھ معاہدہ ہو جائے تو وہ معاہدہ امن کا ہے, جنگ بندی کا ہے, یا کچھ کاروبار کا ہوتا ہے, یا سپاہیوں کی گرفتاری یا ان کو رہا کرنے کا ہوتا ہے. اب کوئی ملک کسی ملک کے ساتھ, اسلامی ملک کسی ملک کے ساتھ یہ معاہدہ کرے کہ ہم اپنے ملک میں مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے, تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جی عہد بندی کرنی چاہیے, اور ہمارے بادشاہ نے عہد بندی کی ہوئی ہے کفار کے ساتھ کہ ہم اپنے ملک میں مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے. ان چیزوں میں عہد بندی نہیں, یہ تو اٹل باتیں ہیں, یہ تو ایمانیات ہیں, اصول دین ہیں, اس کے بغیر تو اسلام نہیں ہے. اب کوئی ملک جیسے ابھی وہ مصر کے مفتی صاحب نے کہا کہ لڑکیوں کی تصویر بھی ٹھیک ہے اور فلان بھی ٹھیک ہے, اور وہ لڑکیاں دوسری جگہ پر آ کر تو وہ امتحان دے لیتے ہیں, تو لہٰذا دسویں والے کی, بارہویں والے کی, اور سب کی تصویر, اور یوں برقع نہیں پہن سکتے. اب یہ کیا معاہدہ مفتی صاحب کا, وہ کیا مفتی ہوتا ہے. اسلام نے جو اصول وضع کیے ہیں وہ مقدم رکھے جائیں گے, ان کے تحت صلح ہوتی ہے, کوئی معاہدہ ہوتا ہے, کوئی دستخط ہوتے ہیں. سارے مفتی مل جائیں اور یہ کہیں گے اب حالات مشکل ہو گئے ہیں اور سارے لوگ گاڑیاں مڑاؤ, ظاہراً سارے امریکی بن جاؤ, سارے مفتی, سارے کچھ ہو جائے, پھر بھی اسلام کی یہ بات ان کے کہنے سے جائز نہیں ہوگی. تو بات معاہدے کی جو کر رہا ہوں کہ اسلام نے اصول و ضابطے مقرر کیے کفار کے ساتھ معاہدے کے, وہ جنگ بندی کے ہیں, صلح کے ہیں, کوئی تجارت کے ہیں, کوئی گرفتار کے چھوڑنے کے, کوئی گرفتار کرنے کے ہیں, اس طرح کے معاہدے ہیں, اور اس پر پابندی لازم ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک علاقے کے جنگی قیادت کر رہے تھے, ساتھیوں نے بتایا, یہ افریقہ کے جنگلات کی بات ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت یہ آج رجب کی آخری تاریخ ہے, صبح شعبان ہے, آپ نے حکم دے دیا کہ لڑائی شروع کرو, کیونکہ رجب وہ جیسے محرم کا مہینہ اور وہاں تو اسی طریقے سے ایک علیحدہ رجب کا مقدس مہینہ ہے, اس کا بھی احترام ہے. اور یاد رکھو اسلامی شریعت میں ان چار مہینوں کا احترام کرنا واجب نہیں ہے, مستحب ہے. لیکن اگر کوئی کافر مسلمانوں کے اوپر ان مہینوں میں حملہ کرے تو پھر جواب دینا ضروری ہے, وہ تو ظاہر ہے جان بچانا ہے. میں پہلے بھی کئی درسوں میں بتا چکا ہوں کہ جب بھی یہود و نصارہ نے ہمارے کسی شہر کے اوپر, ہمارے ملک پر حملہ کیا ہے, یہ اتنے بڑے غلیظ کافر اور متعصب ہیں کہ یہ ان مقدس مہینوں کے اندر کرتے ہیں. امریکہ نے جو عراق کے اوپر کیا ہے محرم میں کیا ہے, افغانستان میں کیا ہے ان اشہر مقدس میں کیا ہے, جبکہ ان کی شریعت میں ان مہینوں کا احترام واجب ہے, اگر یہ اپنی شریعت کو کسی درجے میں کچھ سمجھتے ہیں تو, ورنہ تو یہ داریا ہے. ہماری شریعت میں ان مہینوں کا احترام واجب نہیں, مستحب ہے. لیکن اس کے باوجود اسلامی صفہ سالار خلفائے راشدین اور اس کے بعد تک کے لوگ اس مستحب پر بھی عمل کرتے رہے ہیں اور احترام کیا ہے ان مہینوں کا. یہ پتہ چلا کہ آج آخری تاریخ ہے, آپ نے صبح کے لیے چڑھاؤ کا حکم دیا اور بہت علاقہ فتح ہو گیا, بہت علاقہ. بعد میں ایک سپاہی نے بتایا کہ حضرت آج رجب کی آخری تاریخ ہے, کل چاند 29 کا نظر نہیں آیا تھا, آج یکم شعبان نہیں ہے. آپ نے فرمایا جتنے علاقے فتح کیے ہیں واپس آ جاؤ, جدھر کھڑے تھے کل شام کو ادھر واپس آ جاؤ. صحابہ اکرام نے رس کیا کہ حضرت کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے, استحباب ہے, اور کوئی ایسی بھی بات نہیں کہ آگے مقابلہ ہوا بہت نقصان ہوا ہو تو واپس نہیں جاتے ہیں, یہیں رک جاتے ہیں. فرمایا کہ ہمیں یہ نہیں غرض علاقے فتح کرنے اور فلاں کرنا, ہمارے سامنے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور وہ سب سے مقدس ہے کہ آپ نے ان اشہر حرم کے مہینوں کا احترام کرنا ہے. بھلے یہ آپ کا فرمان استحباب کے درجے کا ہے, ہم مستحب پر عمل نہیں کریں گے, ہمارے بعد والے لوگ مستحب پر عمل کریں گے. تو اسلام میں یہ معاہدہ اور اس حدود کی جتنا خیال کیا گیا, آپ دیکھیں نا قرآن مجید کی تلاوت کریں, جہاں کہیں بھی حقوق العباد کے متعلق قرآن مجید نے بات کی, حقوق العباد کے متعلق, حقوق اللہ کے ساتھ بھی ہے لیکن حقوق العباد کے متعلق وراثت کی بات ہوئی, دوسری بات ہوئی, وہاں آخر میں آیت ختم ہوتی ہے دل کا حدود اللہ, یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں, ومن یتعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسہ, یہ اللہ کی حد بندیوں کو نہ توڑو, اور یہ اکثر حقوق العباد کے متعلق ہے. اور معاہدہ میثاق یاد, یہ حقوق العباد کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ اگر معاہدہ ان کا صحیح ہو تو آپ ان کے ساتھ لڑائی نہ کریں, لیکن نبی کو یہ اطلاع دی گئی یہ لوگ ظاہری طور پر معاہدہ کرتے ہیں. کلما ردوا الی الفتنہ ارکسوا فیہا, اگر یہ نقض عہد کر لیں تو پھر مسلمانوں کو سوچنے کی مشورے کی ضرورت نہیں, پھر ان کے اوپر چڑھائی کر دیں. یہاں پر کمزور پالیسی مسلمان اپناتے ہیں کہ جب کفر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتا ہے تو یہ اس کے بعد میٹنگ بلاتے ہیں کہ آپ مشورہ کریں. کفر نے جب حملہ کیا تو پہلے سے ہدایت فوجی جنرل کو ہونی چاہیے کہ جب کفر حملہ کر دے تو اس وقت میٹنگ نہیں بلائی جاتی, تم یکدم حملہ کر دو. کفر اس وقت اپنے عزائم کو واپس لے لے گا کہ یہ سوئے ہوئے نہیں, یہ بیدار ہیں, اور ہم کو کچھ اپنی بے ایمانی اور کمزور ایمان نے سنایا ہے اور کچھ ہمارے حکمرانوں نے اور ہمارے جرنیلوں نے ہمیں سنایا ہے کہ کفر حملے کرتے رہتا ہے, یہ مشورے کرتے رہتے ہیں, اور ہم آئندہ یوں نہیں کریں گے, ہم دہشت گردوں کو بھاگنے نہیں دیں گے. وہ بے وقوف, ان کو نہ بھاگنے دو تاکہ اور تمہارے شہروں کو تباہ کریں, ان کو بھاگنے دو, جدھر جاتے ہیں ان کو جانے دو. یہ ہمارے حکمران کہتے ہیں ہم دہشت گردوں کو بھاگنے نہیں دیں گے, یعنی شہر کے اندر ہی ان کو رکھیں گے تاکہ اور تباہی کریں. یہ دہشت گرد ہیں کون؟ ان کے اشاروں کے اوپر چلتے ہیں, کوئی سی سنی فساد نہیں ہے, یہ خود اس طریقے سے پالیسیاں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے. اور ہماری جو یہ دھوکے پالیسیاں ہیں نا, کچھ اپنی اور کچھ اب نئی جو او جی ڈی سی والے بیچاروں کے ساتھ شروع کی ہے, اس طرح کی ان کی توجہ نہ ہو. فرمایا اے نبی یہ دھوکہ کرتے ہیں, یہ دھوکہ کرتے ہیں, اور جیسے دھوکہ ان کے سامنے آئے فوراً جلدار ہو جائے اور پھر ان کی سلو ختم ہو جائے گی. جہاں بھی نقض عہد والے ملے یہ قبیلہ اسد اور غطفان کے متعلق تھی, ان کو پکڑ کر مارو, اللہ صحیح سمجھ نصیب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما صدق الله العظيم. نہیں ہے جائز کسی مومن کے لیے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے, مگر یہ کہ کہیں غلطی سے خطا سے قتل ہو گیا تو پھر جس شخص سے خطاً کوئی مومن قتل ہو گیا تو بطور جرمانے کے قاتل کو ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے اور دیت دینی ہے, جو حوالے کرنی ہے اس نے مقتول کے ورثہ کو. الا ان یصدقوا, الا یہ کہ مقتول کے ورثہ دیت معاف کر دیں تو معاف ہو جائے. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اگر ایسے قوم سے اس نے قتل کیا کہ اس قوم کی تمہارے ساتھ دشمنی تھی اور وہ تو مومن تھا, لہذا جرمانے میں قاتل کو ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے اور دیت نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ, اگر اس قاتل نے تمہاری قوم میں سے کسی ایسی قوم کے ساتھ कि जिसके साथ तुम्हारा मुआहदा था लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे आपस में अमन से रहेंगे उस मुआहदे वाली कौम के किसी शख्स को इसने कत्ल कर दिया दियत भी देनी है उस मक्तूल के वरासा को और गुलाम भी आजाद करना है ये सब कत्ल खता है यानी इरादा कत्ल का नहीं था वैसे बस ऐसा हो गया जैसे एक्सीडेंट हो जाता है ऐसा अगर ये गरीब है कातिल गुलाम आजाद नहीं कर सकता तो फमल्लम यजिद फसियाम शहरैन मुतताबिअैन तौबतन मिन अल्लाह इस गुनाह के कफारे के तौर पर दो महीने मुसलसल रोजे रखेगा ये उसकी अल्लाह की तरफ से तौबा है और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है ये तमाम सूरतें कत्ल खता की हैं अगली आयत में कत्ल आमद है वमन यक्तुल मुमिना मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा जिस शख्स ने किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल कर दिया कातिल की सजा हमेशा के लिए जहन्नम है उसमें ये रहेगा अल्लाह का गजब है इसके ऊपर अल्लाह की लानत है इस कातिल पर वअअद्दा लहू अज़ाबन अज़ीमा मजीद आखरत में कातिल के लिए अल्लाह ने बहुत बड़ा अज़ाब तैयार करके रखा है यहाँ कत्ल खता की कई सूरतें बयान हुई और कत्ल अमद की एक ही सूरत है जिस पर बहुत सख्त वईद आई इस आयत करीमा का नुज़ूल मदीने तैयबा में हुआ जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना में क़याम पज़ीर हो चुके थे और इस पर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि एक ख़ास वाक़या सामने आया जनाब के और उस वाक़े के जवाब में अल्लाह पाक ने यह आयत नाज़िल फरमाई वाक़या ये हुआ था कि अबू जहल का एक माँ शरीक भाई था अयास बिन रबिया ये माँ शरीक भाई है ये शख्स मक्का में ही जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो खुफिया तरीके से मुसलमान हो गया था अयास बिन रबिया इनका बाप अलग है माँ में शरीक हैं ये और फिर कुछ दिन तो छुपे छुपे मक्का में ही रहा बाद में इसने खुद ही अपने आप से ये फैसला किया कि मक्का में रहना तो मुश्किल है कब तक इस्लाम छुपा कर रखेंगे वहाँ से बस ये छुप कर भाग गया और ये भागने वाला सफ़र इसने जारी रखते हुए मदीना में किसी के साथ बात की उन्होंने इसको एक कले में पनाह दे दी वो भी मुसलमान ही थे बच्ची के आप जैसे मदीना वाले लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्का में भी आके मिलते थे और वफ़द की शक्ल में मुसलमान होकर फिर वहाँ आबाद हो गए थे इस पर कई दफ़ा बात हो चुकी है तो इधर जो अयाश की जो माँ थी उसने कसम उठाई कि मैं कोई पानी कोई खाना वगैरह नहीं खाऊंगी पीऊंगी और धूप पर बैठूंगी जब तक कि अयाश को तलाश करके न ले आऊं अबू जहल और उसका दूसरा भाई ये दोनों निकले भागते भगाते पूछते पछाते इनको पता चल गया कि हमारा भाई अयाश जो है वो मदीना में जा चुका है और मुसलमान भी हो गया ये उस जमाने की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे ये तो खुद अपने तौर पर ही वहां चला गया था बहरहाल ये गए उसने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा इन्होंने कस्में खाई मुआहदा किया फलान किया तुम अपने मसलक पर ही रहो जो मजहब है तुम्हारा उसी पर रहो तुम्हारी माँ ने इस तरह कस्में खाई हुई हैं लिहाजा आप आ जाओ वो फौत हो जाएगी एक मसला अलग बनेगा पहले तो वो नहीं मान रहा था लेकिन जब सारे ही यूं मुआहदा करने लगे तो अयाश ने उनसे इजाजत चाही और अपने आप को अबू जहल के और उसका दूसरा भाई जो हारिस था उसके हवाले किया ये जो अबू जहल और उसका भाई हारिस अपने भाई अयाश को तलाश करने के लिए निकले थे इनके साथ मदद के तौर पर हारिस बिन जैद बिन अनीसा ये भी साथ हो गए कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ मिलजुल कर मदद करूंगा जब इन तीनों ने अयाश को अपने कब्जे में ले लिया तो फिर उसके घुटने हाथ वगैरह बांध दिए और उसको मारा भी फिर पकड़कर अम्मी के पास ले आए बहरहाल अम्मी ने भी उसको लान तान की اور پھر اس کو پکڑ کر یوں ہی سزائیں دیتے رہتے تھے حتیٰ کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے جو ذہن میں اس کے شکل آئی تو کہا وہی مذہب ہے جو تمہارا مذہب ہے اب چھوڑو مجھے کیوں مارتے ہو. جب اس نے یہ بات کہی تو حارث بن زید بن انیسہ جو راستے میں ابو جہل کے ساتھ شریک ہو گیا تھا کہ میں بھی تمہاری مدد کروں گا تمہارا بھائی پکڑوانے میں, وہ آیا اس نے اس کو ذرا مطلب ہے کہ گھٹیا سے الفاظ کہے تان کیا کہ تمہارا اتنا ایمان تھا, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا برحق تھا تو پھر اتنی سی سزا سے تم مرتد ہو گئے, یہ کافر تھا اس وقت زید حارث بن زید بن انیسہ, اور اگر محمد پر ایمان لانا گمراہی تھا تو پھر جتنا عرصہ تم مدینہ میں گئے اور گم ہوا تو پھر تم اس کا مطلب ہے گمراہی کر رہے ہو, تو یا یہ گمراہی ہے یا وہ گمراہی ہے, اس کو ایسے اعلان تان کرنے کے لیے یہ باتیں کی کیونکہ وہ ابو جہل کا ساتھی تھا. اس شخص نے یہ کہا جو اس طرح مصیبت میں گرفتار تھا ہشام عیاش بن ربیعہ کہ مجھے موقع ملا تو تجھے نہیں چھوڑوں گا, جو مجھے تو زد دے رہا ہے نہیں چھوڑوں گا. بہرحال ہجرت ہو گئی وغیرہ ہو گیا, اس شخص پھر بھاگ کے ان سے چلا گیا, ابو جہل تو مر گیا اور اپنے اپنے کاموں میں چلا گیا, جب ہجرت ہو گئی یہ شخص بھاگ کر دوبارہ مدینہ میں آ گیا. عیاش نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا وغیرہ وغیرہ ساری بات ہو گئی, لیکن عیاش بن ربیعہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ حارث بن زید بن انیسہ جس نے مجھے پکڑا تھا اور ابو جہل کا ساتھ دیا تھا وہ بھی مسلمان ہو چکا ہے, لیکن اس نے تو اس وقت یہ بات کہی تھی حارث بن زید بن انیسہ کو کہ جب مجھے موقع ملے گا تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, کیوں مجھے ایسی باتیں کہتے ہو. اتفاق سے مدینہ میں ملاقات ہو گئی, مدینہ کے مضافات میں عیاش کی اس حارث کے ساتھ جس کے بارے میں اس نے قسم اٹھائی ہوئی تھی, اور بغیر بات چیت کیے اور وغیرہ اس کو قتل کر دیا حارث بن زید بن انیسہ کو, جبکہ وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے اور وہ ہجرت کر کے آئے تھے, لیکن اس نے اپنی پرانی بات رکھی کہ حارث مسلمان نہیں ہوا ہے, یہ اسی طرح ہی ہے اور ہو سکتا ہے یہ اب پھر میرے پیچھے پکڑنے کے لیے آیا ہوا ہو جیسے پہلے پکڑنے کے لیے آیا تھا. جب یہ قتل ہو گیا لوگوں نے پھر عیاش کو بتایا کہ اللہ کے بندے تم نے تو بہت بڑی غلطی کی, یہ تو مسلمان ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں. اب عیاش بن ربیعہ پریشان ہو گیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, اور پورا قصہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہ سارا قصہ عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا. آپ مہوش ہو گئے کہ آپ نے تو بہت بڑی غلطی کی ہے. اس پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئی کہ جس مومن سے قتل خطا ہو